Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Yeryüzü şüphesiz Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar. Hayırlı akıbet Allah'tan korkanlarındır.